أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina, Allah'ım bize ver. Fid dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahirete haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve qina azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Allah'ım beni affet. Ve li valideyye, anamı, babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yekumul hisab, o dehşetli hesap gününde. Amin. Rabbi a'udu bike min hemedati şeyatîn. Allah'ım, şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbi eyyahdurû, yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli, Allah'ım göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolay kıl. Ve hlul ugdeten min lisani, dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar sözlerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in, bi hurmeti Taha ve Yasin. Alemlerin efendisi olan Allah'ımıza yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyesa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. Yaratıcımız, Mevlamız kelam-ı kadiminde bir ayette bize şöyle buyuruyor. وَاتَّبِعْ سَب۪يلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيْهِ Bana yönelen kimsenin yoluna uy. ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ Sonunda dönüşünüz banadır. فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ O zaman yaptıklarınızı size bildiririm. Ayet-i Kerime'yi üç parçada ele alacağız inşallah. İlk parçasını şerh etmeye çalışacağım. Allah bana yardım etsin. Mevla Teala Hazretleri ayetin hemen başında وَاتَّبِعَ diyor. Tabi ol. Tabi ol. Uy. Peşinden git. Yönel. Ayet bir emirle başlıyor. Tabi ol diyor. Ama dikkat edin, ayetin devamında bana tabi ol demiyor. Allah Teala Hazretleri bu ayette bana tabi ol demiyor. Dikkat buyurun, ayette Resulüme de tabi ol demiyor. Birisine, birilerine tabi olmamızı söylüyor. Kim bu? وَاتَّبِعْ سَب۪يلَ yoluna. مَنْ اَنَابَ اِلَيْهِ Bana uyanların yoluna tabi ol. Bana uyanlar. Mevla Teala Hazretleri ayet-i kerimenin hemen başında bir gruptan bahsediyor. Kendisine tabi olanlar, kendisine uyanlar. Ve diğer insanlığın tamamının bu Kur'an denilen kitabı eline alıp okumaya başlayan insanların tamamının bu insanlara uymasını istiyor. Bu insanlar kimlerdir? Bu insanlar alimlerdir. İslam'ı bilen, bilmekte kalmayıp yaşamaya çalışan, gayret gösteren, haramlardan sakınan, Allah'tan korkan ve yaşatmaya çalışan alimlerdir. Şimdi yaşamaya çalışmak avamın işidir. Sadece yaşamaya çalışır. O kendisini kurtarmanın derdindedir. Havvasın işi nedir? Ben kendimi kurtarırken etrafımdaki insanları da kurtarmaya çalışayım. Bu havvasın işidir. Bu dert mürşidi kamillerde vardır. Bu dert alimlerde vardır. Ayet-i kerime bize bunu ikaz ediyor. Uyun, tabi olun diyor. Ama tabi olmamızı istediği kişilerde bir özellik ortaya koyuyor Mevla Teala. Özellik nedir? Bana uyanlar. Ahmet, Mehmet, İsmail değil. Bana uyuyor mu? İsim önemli değil. Rütbe önemli değil. Şekli, güzelliği, çirkinliği önemli değil. Bana uyuyor mu? Allah Resulü Aleyhisselam ne buyuruyor Veda hutbesinde? Size İslam'ı tebliğ eden, saçları kıvırcık, siyahi, çirkin bir köle bile olsa hakikati ondan alınız ve ona tabi olunuz. Rütbe var mı? Yok. Köle diyor Efendimiz Aleyhisselam. Bu adam bir köle bile olsa, hadisteki tabire bak, saçları kıvırcık olacak, siyahi olacak ve çirkin olacak. Allah güzeli de yaratandır, çirkini de yaratandır. Ama Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, Allah her çirkinde muhakkak bir güzellik yaratmıştır. Şimdi bir adamı tarif ediyor Sultanım Aleyhisselam. Bu adamın ağzından hak sözü çıkıyorsa ve Allah'a yönelmişse sen ona tabi ol diyor. Bir köle bile olsa. Köle demek emir alan demek, bir efendisi olan demektir. Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra kölelik kalkmıştır. Bu adama bile tabi olmamızı istiyor Efendimiz Aleyhisselam. Aynen Allah Teala'nın bu ayette tabi olmamızı istediği kişiler gibi. Bu kişilerde aranan tek bir özellik vardır. Nedir o? Bana yöneliyorsa tabi ol. Allah'a yönelmek ne demektir? Allah'a yönelmek demek sadece ve sadece onun rızası için ona kul olmak demektir. Her kimde bu özellik varsa, hiçbir beklentisi olmadan Allah'a doğru gidiyorsa bu adama tabi olunur. Bu adam bir mürşit demektir, irşad eder. Ama Allah'a yöneldiğini iddia edip bu pozları veriyor ve maddi menfaatte istiyorsa bu adamda iki tane gönül var demektir. Kalbi çatallaşmış. Hem dünya istiyor hem Allah'ı istiyor. Allah böyle bir gönül istemiyor. Allah Teala sadece kendisini ve rızasını isteyen gönül istiyor. Ayette bunu Mevla şöyle anlatır. Allah hiçbir sinede iki tane kalp yaratmamıştır. Bakın burada bu kadar adam var. Hepimizin sinesi var, göğsü var. Hepimizin göğsünde bir tane kalp var. İki tane kalpli doğana zaten hasta diyorlar. Yakında ölür diyorlar. Kalbinin bir tanesini alıyorlar, yaşarsa yaşıyor. Yaşayamazsa ölüyor. İki tane kalbi olan. Allah Teala madem ki bir tane kalp verdi, ya Allah'ı isteyeceğiz ya Allah'ın dışındaki masivayı isteyeceğiz. Ölçü bu. Mevla Teala ne buyuruyor diğer ayette? İttebi'u men la yes'elukum ecran. Tabi olun. Bak Mevla yine tabi olun diyor. O tabi olunması gereken insanların, mürşitlerin bir vasfını daha anlatıyor Mevla Teala. İttebi'u men la yes'elukum. Sizden istemeyenlere. Ecran. Herhangi bir ücret istemeyenlere tabi olun. Bu da Yasin suresindedir. Mevla Teala bizim gibi olan insanlara tabi olmamızı istiyor. Hocam niçin biz sadece Kur'an'a tabi olmuyoruz? Şimdi bir sürü sapık adamlar var, üniversiteyi bitiriyor, gidiyor bir gruba, peygambersiz bir din yaşıyor. Peygamberimizin peygamberliğini de kabul etmiyor, ölmüş gitmiş diyor. Meali alıyor, ne tefsir okuyor, ne hadis okuyor, ne fıkıh oluyor, okuyor. Hiçbir şey okumuyor. Diyor ki ben Kur'an'a tabiyim, Kur'an'dan başkasına bakmam. Niye, niçin biz bunlar gibi olmuyoruz? Çünkü bunlar Kur'an'ın içini boşaltmış adamlar. Kur'an'a tabiyim diye bir söz uyduruyor. Bunu bir bayrak ediniyor. Bir sloganlaştırıyor. Bağırıp çağırıyor. Kur'an bana yeter, Kur'an bana yeter diyor. Ama bu ayeti kelimeleri reddediyor. Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetlerden bir tanesini bile reddedene kafir denir. Sen hem diyorsun ki Kur'an bana yeter, hem de Kur'an'daki tabi olun bana uyanlara emrini inkar ediyorsun. Nasıl olacak bu Kur'an bana yeter? Nasıl olacak bu iş? Sen hem diyorsun ki ben hafızım, hem de mezarlıklarda 5 liraya Yasin okuyorsun. Belediyenin adamları geldiği zaman, sana dediği zaman kardeşim başla bakayım, velrib lehum metelen, başla. Kemküm ediyorsun, okuyamıyorsun. Bu nasıl hafızlık? Sen bu işi para için yapıyorsun. Bu adama tabi olunmaz. Bu işi sadece Allah rızası için yapanlara tabi olunur. Ölçü budur. Bir, iki tane ayet söyledim. Şartlardan bir tanesi ne? Allah'a uymuş olacak. Allah'ın dinine, Resulü sünnetine uyacak. Mürşidin şartlarından bir. İkincisi, ücret istemeyecek. Hocam falanca yerde bir hoca buldu. Cinciymiş. Dua ediyormuş, muska yazıyormuş. 200 lira fazla değil hocam. Çok ihlaslı bir adam. Sizden ücret istemeyenlere tabi olun diyor Kur'an. Sapık bu. Bu adam bu işi ticaret haline getirmiş. Cini olmayan adam ona gidiyor. Bu diyor ki senin cinin var. Sağlam adam gidiyor. Cinli olarak dönüyor. Bu adam bunu bir mekanizma haline dönüştürmüş. Bir ticarete dönüştürmüş. Allah rızası için yapmıyor. Faydası olan insanlar vardır. Hayır duası geçen insanlar vardır ama bu insanların ortak özelliği şudur. Ücret almaz. Ücret aldığı anda anlayın ki çakma. Çakma Gandalf bu. Kaç. Allah Teala Hazretleri mürşitlere ve alimlere tabi olmamızı istiyor. Kur'an'ın birçok yerinde. Efendimiz Aleyhisselam el ulema ve rasatül enbiya diyor. Alimler peygamberlerin varisleridir. Alimlerin serveti ilimdir. Peygamberler miras bırakmazlar. Peygamberin tek mirası ilimdir. Şu halde bu alimlerin sahip olduğu, emaneten aldığı bu ilme talip olacağız. Neden? Çünkü alim Allah'a tabi olmuş, Allah'a uymuş. Enâbe iley diyor, bana uyanların yoluna tabi ol, onlara git diyor. Hocam ben mürşit yolu falan tanımam dersen bu ayet-i kerimeyi inkar etmiş oluyorsun. Mürşitsiz olur mu? Kardeşler, İslam ilimleri çok detaylıdır, tafsilatlıdır. Mesela birkaç tanesini sayayım. İslam ilimlerinden bir tanesi nedir? Tefsir ilmidir. Tefsir ilmi ne demektir? Kur'an-ı Kerim'i açıklayan, Kur'an'ın her ayeti nerede indi, ne sebeple indi ilmini açıklayan dala tefsir ilmi denir. Ayrı bir ihtisas alanıdır. Tefsir alimleri vardır. Bugüne kadar binlerce tefsir yazılmıştır. Bu bir ilim dalıdır. İkinci bir ilim dalı nedir? Hadis ilmidir. İslam ilimleri içindeki farklı bir ilim dalıdır. Bütün tefsirciler hadisçi olamaz, hadis ilmini bilemez. Ayrı bir ihtisastır. Ayrı bir özel ilim dalıdır. Hayatını ona vakfetmen lazım. Herkese nasip olmaz bu. Efendimiz Aleyhisselam zamanında yaşayan Ebu Hureyre radıyallahu anh en çok hadis rivayet eden sahabi. Bak bir tefsir alimi değil, hadis alimi. 5700 civarı hadis rivayet etmiştir mübarek. Ama Abdullah İbni Abbas, Abdullah İbni Mesud, Abdullah İbni Ömer bunlar tefsir alimleridir. İlk müfessirlerdir. Ayrı ilim dallarıdır bunlar. Başka bir ilim dalı nedir? Kelam. Ayet ve hadislerden çıkartılan akaid maddeleri. Akaid ne demek? Neye inanacağız? Nasıl inanacağız? Bir ilim dalıdır. Bu ilim dallarını bilmeyen adam şaşar, sapıtır. Kur'an bana yeter der, bu ilim dallarının tamamını yok sayar, meal okur ve Müslüman olduğunu iddia eder. Müslüman olduğunu iddia ediyorken oynadığı tiyatro ile beraber Kur'an'ın içini boşaltmış olur. Ve ayetleri siler süpürür. O ayet bana uymuyor sil, bu ayet bana uymuyor sil, o peygamberin sözü bana uymuyor sil, bu peygamber bana uymuyor sil der, siler süpürür ve dinden çıkar. Bunlar İslam'ın ilim dallarıdır. Bu ilimlere vakıf değilsen vakıf olanlara tabi olacaksın. Tefsir ilmi, hadis ilmi, akaid ilmi, sonra fıkıh ilmi. Ne demek fıkıh? Helal, haram, şüpheli. Bu ilim dalına fıkıh denir. Ayet ve hadislerden çıkmıştır. Bir ölçü vereyim. Kur'an-ı Kerim bize şarap içmeyi yasaklamıştır. Ayetle sabittir. Şeytan oyunu, şeytan ameli birer pisliktir diyor. İçki, kumar ve falokları. Oradaki tabir şaraptır, şarap. Peki hocam, Kur'an şarap içmeyi yasaklıyorken bira içmek caiz midir? Bira yasaklayan bir ayet yok. Rakı caiz midir hocam? Rakıyı yasaklayan bir ayet yok, demek ki serbest hocam. Diyebilir misin? Diyemezsin. Fıkıh ilmine bakacaksın. Nasıl kıyas yapmış alimler? Şarabın sarhoş yasaklanmasının, haram kılınmasının sebebi nedir? Sarhoş edici bir maddedir. Sarhoş edici. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor sarhoş edici madde hakkında? Azı sarhoş edenin, çoğu sarhoş edenin azı da haramdır. Hadis-i şeriftir. Bu ilimlerin tamamına vakıf olmadan sadece Kur'an'a bakarak hüküm veren bir adam ne diyor? Kur'an'da şarap yasaklanmıştır ama vodka yasaklanmamıştır. Devam kardeşim. Böyle Müslümanlık olmaz. Sapıtırsın. Peygambersiz Müslümanlık olmaz. Mezhepsiz, alimsiz, mürşitsiz Müslümanlık olmaz. Mürşit elzemdir. Mürşit lüzumludur. Mecburidir. Mürşit olmadı mı saparsın. İşte mealciler. İşte Vehhabiler. İşte Şiiler. Mürşitsizler. Keyiflerine göre din uydurmuşlar. Bunlar İslam'ın ilim dallarıdır. Bir ilim dalı da nedir? Fıkıh gibi, akaid gibi, tefsir gibi tasavvuftur. Tasavvuf ilmi İslam'ın ahlak boyutunu temsil eder. Tamamen Kur'an ve sünnetteki ahlak ayet ve hadislerini ele alır ve nasıl burada anlatılan insanlara daha çok benzerizin hesabındadır. Nasıl? Kur'an'da bahsedilen hayırlı insanlar. Davud, Süleyman, Zekeriya, Yahya, Musa, İsa, Muhammed Mustafa, Allah'ın peygamberlerine selam olsun. Bu insanlar devamlı övgüyle, metiyelerle bahsediliyor Kur'an'da. Ahlakları övülüyor. وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ diyor Kur'an. Efendimiz Aleyhisselam hakkında. Muhakkak ki sen çok yüce bir ahlak üzeresin. Bu ahlak nasıl bir ahlak? Şimdi hadis ilmini ortadan kaldırdığımız zaman bu ahlaka ihtiyacımız kalmıyor. Nasıl hadis ilmi diye bir şey yok. Peygamberin sünnetine bakmak zorunda değilim. Onu kontrol etmek zorunda değilim. Onu taklit etmek zorunda değilim. Kur'an'a bakarım. Ahlakımı düzeltmesen de Kur'an'daki bilgi bana yeter. Kardeşler, bilgi yetmez, ilim yetmez. İlimle amil olman lazım. Bir ölçüyle daha iyi anlatırım inşallah. İlim demek, kapının önünde duran araba demektir. Kapının önündeki arabayı kullanmıyorsan ve o araba orada yatıyorsa, çürümeye mahkum demektir. Halbuki buradaki bütün insanlar kapılarının önüne arabayı kullanmak için alırlar. Orada süs diye dursun diye almazlar. Kullanayım, gideyim geleyim, işimi göreyim diye alırlar. Bu araba hava atmak için alınmaz. İş görmek için alınır. İlim çalıştırılmadığı zaman, aktif edilmediği zaman, yaşanmadığı ve yaşatılmadığı zaman kapının önündeki çürümeye terk edilmiş arabalar gibidir. 3-5 mahallede bir çürümeye bırakılmış arabalar görürsünüz, eski arabalar. Ne vergisi ödenmiş, ne benzin koyuyor, ne bakımını yapıyor. Araba çürümeye bırakılmış. Yağmur gelmiş, rüzgar gelmiş, kar gelmiş, araba paramparça olmuş. Dura dura. İlim de, salt bilgi de dura dura, çalıştırmaya çalıştırmaya çürür. İşleyen demir ışıldar sözü boş söz değildir kardeşler. Bu ilmi nasıl çalıştıracağız? Bu ilmi Allah'ın Resulü ve sahabiler nasıl çalıştırdıysa, onları taklit ve takip ederek, yani Kur'an'ın deyimiyle tabi olarak o şekilde çalıştıracağız. Ölçümüz, numunemiz kimdir bizim? Allah Resulü Aleyhisselam ve sahabileridir. Bunlar ne yaptılar? Bunlar ders halkaları oluşturdular. Aynen böyle halkalar oluşturdular. 1400 sene önceden gelmiş olan bu sistem nereden geliyor? Muhammed Aleyhisselam ve sahabilerinden geliyor. Onlar bu sistemi daimiyetle devam ettirdiler, yetiştirdiler. Ashab-ı Suffa denilen mekanizmayı Efendimiz Aleyhisselam boşuna mı yetiştirdi? Mürşitlerin ilki kimdir? Muhammed Aleyhisselam'dır. Sahabe-i kiram efendilerimiz bu peygamberimize tabi olarak en yüksek derecelere geçmişlerdir. Bize düşen nedir? Bize düşen de aynen bu sahabe-i kiram efendilerimiz gibi mürşitlerin en üstüne olan Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmak, o yok iken gözümüzün gördüğü alimlere tabi olmak. Neden hocam? Neden alimlere de tabi olmak zorundayız? Çünkü Kur'an diyor ki, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا Ey iman edenler! اَتِّعُ اللّٰهَ Allah'a itaat edin. وَاَتِّعُ الرَّسُولَ Peygamberine de itaat edin. Ve ulil emri minkum. Sizden olan emir sahiplerine de itaat edin. Sahabe-i kiram efendilerimiz peygamberimize geliyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü, emir sahipleri kimlerdir? Onlar alimlerdir. Allah ve peygamberi diyor ki alimlere tabi olmak zorundasınız. Kurtuluşun tek çaresi bu. Kapının önündeki arabayı çalıştırmanın tek çaresi bu. Arabayı kullanmak için gereken ehliyeti almanın tek çaresi bu. Alimlere tabi olacaksın. Mürşitlere tabi olacaksın. Bu tabiyeti elde edemediğin zaman yalnız kurtulursun. Ben yalnız çalışırım hocam. Kardeşim niçin sohbete gelmiyorsun sen? Aklı başında bir adamsın. Bak okuyorsun, geziyorsun, namaz da kılıyorsun. Ama niçin bir cemaatin yok? Cemaati bu kadar metheden ve öven, bu kadar ayet vadisi varken sen niye bu kadar ayet vadisi boşa atıyorsun ve bir cemaate tabi olmuyorsun? Bir cemaate girip kendini geliştirmiyorsun. Hocam ben yalnız kurtum. Ayhan Talon. Ben yalnız avlanırım. Kardeşim avlanamazsın. Seni avlarlar. Seni avlarlar. Fena avlarlar. Kapının önündeki araba gibi çürür gidersin. Ben yalnız avlanırım diyen adamlar sabah namazına kalkamıyor. Avlanmış, haberi yok. İlim nasıl bir şeydir bilir misiniz? İlim yaşandığı zaman kıymete gelen bir şeydir. Senin ilmin öyle bir ilim olacak ki seni kaldıracak. Sabah namazına kaldıracak. Mesela akşamleyin yatmadan önce açtım bir tane kitap. Oradan sabah namazının önemini anlatan birçok hadis ve ayet okudum. Okudun çok etkilendin. Telefonu da kurdun yastığının yanına. O akıllı cep telefonunu da kurdun. Sabah namazına kalkacağım çok etkilendim kitaplardan dedi. Sabahleyin namaz kılma vaktin gelince telefon başladı cırcır ötmeye. Sen ne yaptın? Tık yanında olduğu için telefon, bak taktik veriyorum ha. Telefon yanınızdaysa şeytan size tokadı basar. Telefon uzak mesafede olacak. Öyle ki yataktan kalkmak zorunda kalacaksın. Yataktan kalktın mı, o telefonu kapattın mı daha yatağa yatamazsın. Namazı kılmadan yatamazsın. Sabahleyin geldi, ezan okundu, telefon çaldı, iki tane uyarı geldi. Akşamleyin okuduğun kitap seslenir mi sana? Kardeş, akşam beni okumuştun, bak ayet hadis o kadar söyledim sana. Kalk sabah namazına der mi? Demez. Çünkü bu satırların dili yoktur. Bunlar canlı değildir, bizimle konuşmazlar. Ama mürşit bizimle konuşur. Kardeşim sabah namazını nasılsın? Namazını kalkabiliyor musun? Yok hocam kalkamıyorum. Sıkıntı var. Şunu, şunu, şunu yapacaksın. Şu duaları okuyacaksın. Yatarken şöyle yapacaksın. Mürşidin görevi budur. Kur'an'ın ve sünnetin daha kolay yaşanabilmesini sağlamak. Efendimiz ve sahabisinin İslam'ı aktardığı ve anlattığı gibi insanlara kolaylaştırmak. Şu hadis-i şerifi yaşamak ve yaşatmak. Kolaylaştırınız. Zorlaştırmayınız. Sevdiriniz. Nefret ettirmeyiniz. Hadis-i şerif. Mürşidin vasfı budur. Takip eder, kollar. Bir örnekle daha anlatayım bunu. Mürşidin bir görevi fabrikalardaki otokontrol mekanizması gibi. Kalite kontrol yapar. Mesela fabrikada çalışan işçiler önlerine gelen o plastik malzemeyi poşete koymadan önce muhakkak bir kontrol yapmak zorundadır. Bu makineden çıktı ama arızası varsa poşete koymayın. O son kontroldür. Mürşid-i Kamil de etrafında buluşan, toplanan cemaati kontrol altında tutar. Namazında nasılsın? Vesvesen var mı? İbadet yaparken aklına başka şeyler geliyor mu? Ticaret hayatında nasılsın? Öfken var mı? Müşteri geldiği zaman küfrediyor musun? Mürşit bunları hesap eder. Bunları sorar. Ve sıkıntısı, hastalığı olduğu zaman o kişiye yardımcı olur. Kardeşim şu şu işlemleri yaparsan Allah'ın izniyle kurtuluş erersin. Der. Mürşitler bu tasavvuf denilen ilmi, bu hadis denilen, fıkıh denilen ilmi hayatımıza monte etmek için vardır. Hayata monte etmediğin zaman akılda kalır. Akılda kaldığı zaman, yaşanmadığı zaman kapının önündeki çürümeye terk edilmiş araba gibidir. Allah bizim arabalarımızı çürütmesin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşler, Allah Teala biz insanoğluna iki tane vücut vermiştir. Hepimizin, buradaki bütün kardeşlerin iki tane vücudu var. Bu vücutlardan bir tanesini kaybettiğimiz anda toprağa koyuyorlar bizi. Nedir o? Ruh. O vücut gittiği anda, manevi vücudumuz gittiği anda bizi toprağa koyuyorlar, en sevdiklerimiz. Bedeni vücudumuz, maddi vücudumuz ne kadar kuvvetli olursa olsun. İki vücudumuz var. Bir, maddi vücut. İki, manevi vücut. Maddi vücut el, ayak, göz, kulak, böbrek, dalak, bu azalar maddi vücudumuza ait olan azalardır. Bu azalarda herhangi bir hastalığımız olduğu zaman biz kime gideriz? Hocaya mı gideriz? Hayır, doktora gideriz. Çünkü maddi vücudumuzdaki hastalıkların tabibi, ehli doktorlardır. Kalp krizi geçiren bir adam cami imamına gitmez. Bacağı kırılan bir adam kaportacı Bayram abiye gitmez. Kime gider? Doktora gider. O işin ehli o. Kur'an diyor ki işi ehline veriniz. Her işin bir ehli vardır. Fiziki vücudumuzun, zahiri, bilinen ve görünen vücudumuzun, azalarımızın ehli de doktorlardır. Bu doktorlara gideriz. Allah Teala Hazretleri bu dünyada kurmuş olduğu sistemde insanları insanlara muhtaç kılmıştır. Bütün insanlara farklı senaatlar öğretmiştir. Her insan bir konuda ehilleşmiştir. Hocam bir insan her konuda ehilleşemez mi? Hayır. Ömrümüz buna kifayet etmez. Yeterli gelmez. Bir tıp denilen ilim dalında bile 100 tane dal vardır. Mesela dahi hastalıklara bakan bir doktorla göz hastalığına bakan bir doktor biri değildir. Bak ikisi de doktor. İkisi de doçent ve profesör olur. Ama dahiliye ayrı, cildiye ayrı, göz ayrı, beyin ayrı. Kalp ayrı, böbrek ayrı. Bütün doktorlar farklı farklı bölgelere bakarlar. Ayrı ayrı ihtisas alanlarıdır. İslam ilimleri de aynen bunun gibidir. Şimdi bir cumhurbaşkanı düşünün. Adam ülkenin lideri. Bir numara bu adam. Ama bu adam hastalandığı zaman birisine muhtaç. Kime muhtaç? Doktora muhtaç. Koca cumhurbaşkanı bütün ülkeyi yönetiyor ama gidiyor doktorun ayağına. Kardeşim diyor, böyle böyle sıkıntım var. Ne yapabiliriz? Doktora tabi oluyor. Doktor diyor ki, efendim şu ilaçları size yazacağım. Bir hafta sonra kontrole gelin. Cumhurbaşkanı bir hafta sonra sağlam çıkıyor. Doktora telefonu basıyor. Kardeşim iyileştim, Allah razı olsun. Bu fiziki vücudumuzun sıhhate kavuşması için gereken şarttır. Cumhurbaşkanı lider olmasına rağmen bu şartı yerine getirdi ve sağlığına kavuştu. Fiziki sıkıntılarımızı gidermek için nasıl ki bir doktora muhtaçsak, manevi bedenimizdeki sıkıntıları gidermemiz için de mürşitlere muhtacız. Onlar manevi doktorlardır. Manadaki sıkıntılarımız nedir hocam? Haset bir hastalıktır. Çekememezlik. Karşı komşumda iki araba var, bende yok. Buna haset denir. Karşı komşum nereye iş başvurusu yapsa tık diye alıyorlar ya. Şık diye çıkıyor kardeşim. Adamı alıyorlar. Benim görünümüm, karizmam ondan daha iyi ama beni almıyorlar. Buna haset denir. Mümin haset etmez, imrenir. Ve şöyle der. Allah daha iyi etsin işlerini. Ama Mevla yarısını da bana versin. Buna imrenmek denir. Çok güzel bir ahlaktır. Ama münafıktaki ahlak haset etmektir. Bu ruhi bir hastalıktır. Manevi bedenimizdeki birkaç azamızı sayayım. Akıl. Görünmüyor ama var. Kalp. Görünmüyor ama var. Kalpten kastım yürek değildir. Yürek hayvanlarda da var. Yüreğin içindeki manevi bir durumdan bahsediyorum. Sonsuz olan bir yapıdan bahsediyorum. Kalp. Gönül de denir buna. Bir bayanı seven, hanımını seven yüreğin değildir. Onun içindeki manevi duygudur. Kalptir. Temsille anlatacak olursam, yürek bir ampuldür. Bak şu ampulü görüyorsunuz. Bak floresan. Yürek budur. Kalp nedir? İçindeki elektriktir. Enerji. Bu manevi bedenimizdir. Ruh, sır, hafi, ahfa. Bu letaifler bizim manevi vücudumuzun azalarıdır. Bunlar hastalandığı zaman bunları tedaviye, mürşide gitmek lazım gelir. Tabi olun emri bir yerde de bunu anlatır. Gideceksin bu mürşide, diyeceksin ki ben latifelerimi çalıştırmak istiyorum. Ben Allah'ın zikrini sadece dilimle yapmak istemiyorum. Aklımla, kalbimle, ruhumla, sırrımla ve tüm hücrelerimle Allah'ımı zikretmek istiyorum. Diyeceksin. Bunu dediğin zaman sana Allah'ın zikrini telkin ederler. Ve o manevi bedenindeki hastalıkların yavaş yavaş gittiğini görürsün. Bu hastalıkları kim götürür? Tıpkı zahiri bedenimizdeki hastalıkları doktorun götüremeyeceği gibi, Allah'ın götürebileceği gibi, manevi hastalıklarımızı da mürşit götüremez. Mürşit sadece bir sebeptir. Araçtır. Hastalığı götüren Allah Teala'dır. Bunu bir temsille anlatayım. Arabayı kullanırken Allah göstermesin, arabayı duvara bindirdin. Öndeki cam kırıldı, kolunu kesti. Ön taraftan kolunu kesti. Koştura koştura acile gittin. Doktor sana ne yapabilir? Doktor çok acil bir şekilde alır, o kesik olan kısmı diker. Derinin birbirine daha hızlı kaynaması için kesik olan kısmı diker. Bazı antibiyotikler ve ilaçlar verir ve şöyle der. İnşallah kaynar. Doktor yarayı kaynatamaz. Yaranın daha hızlı kaynaması için ancak bazı ilaçlar ve tedaviler yerine getirebilir. Kaynatan kimdir? Kardeşler, o kesiği kaynatan kimdir? Allah Teala'dır. Allah Teala Hazretleri hücrelere emir verir. Ey hücreler, çalışın, birleşin ve bir sıvı peyda edin ki o yara kabuk bağlasın. Dışarıdan içeriye mikrop girmesin. Kabuk bağladıktan sonra alttan alta o yara kaynamaya başlar, kapanır. Sonra dikişler alınır. Bir bakarsın ki kolun eskisi gibi olmuş. Orada hafif bir çizik izi kalmış. Kesiklerde, kesikler derinse iz kalır. Sorum şu, bu yarayı kim kaynattı? Doktor mu kaynattı? Allah mı kaynattı? Allah Teala kaynattı. Aynen bu yarayı kaynatması gibi Allah'ın manevi yaralarımızı da, manevi hastalıklarımızı da Allah Teala kaynatır. Ama doktoru sebep ettiği gibi buraya da mürşitleri ve alimleri sebep etmiştir. Bundan dolayı bu alimlere tabi olduğumuz zaman manevi hastalıklarımız yavaş yavaş gidiverir. Kibir çok şiddetli ve pis bir hastalıktır. İnsanlara tepeden bakma. Kendini başkasından üstün görme. Buna kibir denir. Yapmış olduğu bazı iyi işlerden dolayı başka insanların o iyi işleri kendisi gibi yapamayacağını tahayyül etme. Kibir, şeytanı cennetten kovduran en kötü ahlak. Bu hastalığı nasıl tedavi edebiliriz? Nasıl yok edebiliriz? Mürşid-i Kamil tevazuyu tavsiye eder. Tevazu, çünkü örneğimiz, liderimiz Muhammed Aleyhisselam ve sahabileri hep mütevazıydı. Hep mütevazıydı. Efendimiz Aleyhisselam, Hazreti Ömer radıyallahu anh kendisine gelince, ey Allah Resulü, bir umre yapmak niyetindeyim. Haberin olsun. Şimdi müritler bir şey yapmaya niyetlendiği zaman ilk kime gidiyorlar? Mürşitlerine, Muhammed Aleyhisselam'a. Umre yapmak niyetindeyim. Haberin olsun. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Kardeşim, bu kardeşine de dua eder misin? Kurban olurum ben sana. Şu güzelliğe bak. Allah'ın peygamberi ne diyor? Efendine de dua et demiyor. Peygamberine de dua et demiyor. Bak, kardeşine de dua eder misin? Hepimizin duaya ihtiyacı var kardeşler. Bir Müslüman kardeşinden gidip dua istersen kibrin kırılır. Bir şey istiyorsun. Maddi bir şey değil bu. Bu sadece ağzından yapmış olduğu herhangi bir ibadetin akabinde senin ismini zikrederek Allah'a yalvarması. Dua istiyorsun. Nefis bundan gocunur. Kibir kırılır. İşte tasavvuf yolları bu kibri, bu kötü ahlakı, bu karanlığı bu şekilde hareket ederek yok etmeye çalışır. Allah bizi muvaffak kılsın. Amin. Her zaman sorulan bir sualdir. Avam insanlar çok sorarlar bu suali. Hocam, Allah Teala'ya daha iyi bir kul olabilmek için bir mürşide ihtiyacımız var mı? Böyle bir lüzum var mı? Bunun gereği var mı? Bu sual çok gelir. Bu suali başka bir sualle cevaplandıralım. Bir tekvandocunun uzak doğu sporu yapmak isteyen bir adamın daha iyi bir dövüşçü olması için bir tekvando hocasına ihtiyacı var mı? Ya da bu adam sadece okumuş olduğu tekvando dergileriyle, uzak doğu dergileriyle ve izlemiş olduğu filmlerle yetinebilir mi? İyi bir dövüşçü olabilir mi? Olamaz. Bütün kritik işlerde, bütün kritik sanatlarda muhakkak bir yol gösterici, bir iş öğretici olmak zorundadır. Muhakkak o işi öğrenmek isteyen adam bir ustanın yanında çıraklık yapmak zorundadır. Çıraklık yapmazsa o işte ehil olamaz. İstediğin kadar iyi bir dövüşçü olma adına yazılmış olan kitapları oku. Ben çok sağlam bir dövüşçü olacağım, dünyanın en iyilerinden bir tanesi olacağım de ve onunla alakalı resimli çok kaliteli dergiler al. Kitaplar oku. Yüzlerce kitap bitir. Ancak bir ustanın yanında eğitim yapma, idman yapma. Senden cacık olmaz. Cacık olmaz. Çünkü bu dövüş denilen iş, bu uzak doğu sporu denilen iş pratikle olan bir iştir. Teoriyle bitmez. Teori işin okuma kısmı, dinleme ve öğrenme kısmı. Pratikle olur. Hocanın dediğini yapacaksın. Şöyle koş diyecek koşacaksın. Şöyle otur kalk diyecek kalkacaksın. Şöyle yumruk at diyecek atacaksın. Şöyle döner tekme at diyecek atacaksın. Atacağın tekmeye karşı böyle bir savunma yap diyecek savunacaksın. Mürşidin ne diyorsa, o dövüş mürşidin ne diyorsa onu yapacaksın. Bunu yapmazsan senden dövüşçü olmaz. Milli takıma seçilmezsin, başarılı olamazsın. Başka bir örnekle açayım. Dünyada hangi özel futbolcu biliyorsunuz? Şu anda say desem bu kadar genç adam var. En iyi bildiğin futbolcuları say. 10 tane adam hepiniz sayarsınız. 32 farzı sorsam sıkıntı var. Sıkıntı var. Çoğunuz bilmez. Allah Teala inşallah öğrenmeyi nasip eder. Amin. Rabbime hamdolsun çok kardeş bilmeden bu yollara geldi. Ama elhamdülillah gün be gün ilimleri arttı. Ve bilmedikleri birçok şeyi öğrendiler. Ve şimdi öğretiyorlar. Allah'a hamdolsun. Şimdi hafızanızda dünyanın en iyi futbolcularından birkaç tanesini canlandırın. Bu en iyi futbolculardan hangisi sadece kitap okuyarak iyi bir futbolcu olmuş? Muhakkak bu topçular idman yemiştir. Muhakkak bir teknik direktöre tabi olmuştur ve idman sahasından geçmiştir. Antrenman yapmazsa, şınav çekmezse, şut atmazsa, taktik eğitim almazsa, hocasıyla oturup istişare etmezse, o teknik direktöre tabi olmazsa bu futbolcudan cacık olmaz. Cacık olmaz. İdmansız futbolcu futbolcu olamayacağı gibi mürşitsiz Müslüman da kaliteli bir Müslüman olamaz. Sıradan bir Müslüman olur. Avam olur. Ama bizim derdimiz avam olmak değildir. Bizim derdimiz Ebu Bekir Sıddık gibi olmaktır. Bizim derdimiz o hadis-i şerifte geçen bedevi gibi olmak değildir. Bedevi diyor ki ben İslam'ın 5 şartını yaparım. Ne bir fazla ne bir eksik yaparım ey Allah'ın Resulü. Diyor ve ayrılıyor. Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki cennete gitmek isteyen birisi varsa, cennete giden bir adamı görmek isteyen birisi varsa şu adama baksın. Eğer sözünü tutabilirse gerçekten de kurtulur. Bu bir avamdır. Ancak hadis-i şeriflerde bu adamdan bahsederken bir bedevi diye bahseder. Ebu Bekir demez, İbni Ömer demez, İbni Abbas demez. Davayı sahiplenen, İslam'ı dünyaya yaymış bir adam olarak bahsetmez. Tek bir şeyden bahseder. Bir bedevi geldi ve Resulullah'a şöyle dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Müslüman, karar ver. Sen bir bedevi mi olmak istiyorsun? Yoksa bir sahabi mi olmak istiyorsun? Kur'an bedevilerden bahsederken katı kalplidirler. Serttirler, laf anlamazlar der. Ama sahabilerden bahsederken Kur'an şöyle der. Allah onların hepsinden razıdır. Onlar da Allah'tan razıdır. Müslüman, sen hangisi olmak istiyorsun? İşte bu bedevinin yaptığı dinin asgarisidir. Dinin asgarisini yaşamak avamın işidir. Tasavvuf neyi ister? Azamiyi. Ne kadar yapabilirim? Tamam bu asgarisi bunu yaparsam kurtulurum. Ama ben sahabi gibi olmak istiyorum. Sahabi ben bunu yaparım başka bir şey yapmam demedi. İslam'ı tebliğ etmek için öğrenmek peşinde koşturdu. Çalıştı, çabaladı, gayret gösterdi. Ve sonunda bir yıldız oldu. Benim sahabiyim gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız kurtulursunuz. Hadisine mazhar oldu sahabi. Müslüman sen ne olmak istiyorsun? Yıldız bir futbolcu mu olmak istiyorsun? Yoksa sıradan bir futbolcu mu olmak istiyorsun? Sen ne olmak istiyorsun? Kardeşim gazoz olma, efsane ol. Kardeşim yan pas yapma Selçuk gibi. İleri pas yap Alex ol. Gazoz olma, efsane ol. Sen ne olmak istiyorsun? Yan pas yapanlar kulübeden çıkamıyor. İleri oynayanlar yıldız oluyor. Müslümanlar tasavvuf yoluna girer, bir mürşide tabi olur ve ileriye oynar. İleri, ileri! Sonra ne olur? Sonra ona Fatih Sultan Mehmet derler. Sonra ona Kanuni Sultan Süleyman derler. İslam'ı dünyaya yaymış adam derler. Bütün padişahların peşinde bir mürşidi kamil vardır. Fatih Sultan Mehmet manada neydi? Bir dervişti. Derviş, bak kendinizi çok da fazla aşağı indirmeyin kardeşler. Siz Fatih Sultan Mehmet Han'ın derviş kardeşisiniz. Hocam o nasıl oluyor? Fatih Sultan Mehmet Han bir Nakşi dervişiydi. Şeyhi Akşemseddin Hazretleri'dir. Akşemseddin Hazretleri bir Nakşi şeyhidir. Fatih Sultan Mehmet Han tıpkı bir Yıldırım Beyazıt gibi, tıpkı bir Kanuni gibi, tıpkı bir Yavuz gibi bir şeyhe tabidir, bir mürşide tabidir. Padişahların etrafında bir Şeyhülislamlar vardır, İslam alimleri, bir de mürşidi kamiller vardır. Dinin hem zahirine vakıf hem de tasavvuf ilmine vakıf. Ahlak yönüne haiz. Ve padişaha zikir terkin ediyor, rabıta terkin ediyor. Fatih Sultan Mehmet Han, Akşemseddin'in rahleyi tedrisinden geçmiş bir zattır. O tasavvuf eğitimini Akşemseddin Hazretleri'nin almış bir derviştir. Sonunda ne olmuştur? O derviş öyle bir ileriyi düşünmüştür ki, öyle bir efsane olmuştur ki çağ kapatıp çağ açmıştır. Allah'ın Peygamber Aleyhisselam'ın 1400 sene evvelden zikretmiş olduğu o hadisle müşerref olmuştur, şereflenmiştir. İstanbul bir gün elbet fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır. Onu fetheden asker ne güzel askerdir. Kardeşler, burada Efendimiz Aleyhisselam bir dervişi methediyor. Hanefi mezhebine mensup, Maturidi itikadında ve Nakşibendi dervişi. Derviş kardeşimiz. Bundan bahsediyor. Bu ne yaptı bu Fatih? Ben yampas yapmam. Ben yampas yapmam ben. Ben gazoz değilim, ben efsaneyim dedi. Ve ileriye doğru adım attı. Çünkü Sultan Fatih şu hadis-i şerifi çok iyi biliyordu. İki günü bir olan ziyandadır. Efendim ben topraklarımda bulunayım, topraklarımı tutayım. Cemaatime gelen bugün 100 tane genç var. Bu kadar adam bana yeter. Daha fazla gelişmeyin, daha çok insanı sohbeti çağırmayın. Fazla adam demek fazla dert demektir, fazla sorular gelir. Fazla sıkıntıyla uğraşmak zorunda kalırız. Daha fazla dua ederiz. Kardeşler ileriye adım atmayalım. Olduğumuz gibi kalalım. Bu gazoz demektir. Bu mürşit gazozdur. Gerçek mürşitler, kardeşler ulaşabildiğiniz kadar yere ulaşın. Bu ilimleri ulaştırabildiğiniz kadar adama ulaştırın ve insanların kurtulmasına vesile olun. Gazoz olmayın kardeşler, efsane olun der. İşte gerçek mürşitler böyledir. Allah Teala Hazretleri insanlara vesile olmayı, İslam'ı anlatmayı, aktarmayı bize de nasip etsin. Amin. 2-3 haftadır söyleyeceğim, sohbete dalıyorum, unutuyorum. Üzerimde borç olarak kaldı. İnternetten devamlı bize farklı cemaatlerden, farklı Müslüman kardeşlerimizden, farklı cemaatlerde, mezheplerde bulunan Şafii'si, Hanbeli'si, Maliki'si, bu kardeşlerden, farklı tarikatlarda bulunan Müslüman kardeşlerimizden mesajlar geliyor. Mesajların içeriğinde hep şu söyleniyor. Hocam, sohbetinize gelen bütün kardeşlerimize selam edin. Süleyman Efendi cemaatinden derviş kardeşlerinizin size selamı var. Üstünde kalmasın. Menzil cemaatinden derviş kardeşlerinizin size selamı var kardeşler. İsmail Ağa cemaatinden en çok da bunlar mesaj oluyor bana. İnternetten devamlı sohbetlerini seyrediyoruz hocam. Allah sizden razı olsun. Ehli tarik hocaların böyle sohbetler vermesi bizi çok keyiflendiriyor diye mesajlar yolluyorlar ama sanki sözleşmişler. Hepsi sözlerinin sonunda sohbetinize gelen bütün Müslüman kardeşlerimize selam edin diyorlar. Ben de bu selamı ulaştırdım kardeşler. Borç üstümden gitti. Şimdi bakın. Bu bize selam verenler var ya. Bu size selamını ulaştırmamı isteyenler var ya. Bunlar bizim birçok yerden kardeşimiz oluyor. Bir, innemel mu'minune ihvetun diyor. Müslümanların tamamı kardeştir. Kur'an ayetiyle sabittir. Hocam Şii ve Vehhabi bile olsa mı? Mutezile bile olsa mı? Mücessime bile olsa mı? Evet kardeşler. Sapık fırkada bile olsa, ben Müslümanım diyorsa ve Kabe'ye yöneliyorsa buna ehli kıble denir. Bunlar bizim kardeşimizdir ama hayırsız kardeştir. Ne gibi? Kabil gibi. Şimdi Adem Aleyhisselam'ın 2 tane oğlu var. Biri hayırlı evlat, Habil. Biri çapulcu, Kabil. Kardeş mi bunlar? Kan bağı var kardeş. Ama hayırsız kardeş. Abisine taş kaldıracak kadar, el kaldıracak kadar hayırsız kardeş, Kabil. Bu ehli sünnet dışı sapık fırkalardaki kardeşlerimiz de kötü kardeştir. Ama kardeştir. Asla reddetmeyeceğiz. Hidayetleri için devamlı dua edeceğiz. Ve dua etmeyeceğiz. Lanet okumayacağız. Allah'ım şeytan vesilesiyle kalplerini batılda sabit tuttuğun gibi bu senin için çok kolaydır. Bizim duamız vesilesiyle, Muhammed Aleyhisselam vesilesiyle bu sapkın kardeşlerimizin, bu senin peygamberinin yolunu terk eden kardeşlerimizin kalbini yoluna döndür. Amin. Amin ya mu'in. 73 fırka Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti. 1400 sene önce söyledi. Ve sözü yine çıktı. 72 tanesi cehennemdedir. Bir tanesi cennettedir. Cennette olan kimlerdir ey Allah'ın Resulü? Benim ve ashabımın gittiği yolda gidenlerdir. Allah Teala bu yoldan ayaklarımızı kayırmasın. Amin. Bu kardeşler birinci olarak ayet-i kerimede kardeşlerimizdir. 2. Bu dervişler nereden kardeşimiz oluyor? Ehl-i sünnet itikadında. Dünyadaki Müslümanların %90'ı, 10 Müslümandan 9'u ehl-i sünnet vel cemaattir. 4 mezhepten birisine tabidir. Buna ehl-i sünnet Müslümanı denir. Üçüncü noktada nereden kardeş? Üçüncü noktada Nakşi kardeşidir. Tarikattan kardeş. Manevi yoldan kardeş. Tarikat imamlarımız, silsilemiz aynı insanlardan oluşuyor. Buradan da tarikat ihvan kardeşimiz. Mesela İsmail Ağa cemaati, Menzil cemaati, Süleyman Efendi cemaati, İhramcızade cemaati. Bunlar hangi tarikatta? Nakşibendi tarikatında. Bu kardeşler bizim 3 yerden kardeşimizdir. Bu kardeşlerimizin selamını size ulaştırdım. Borç üstümden gitti. Bundan sonra gelirse yine ara ara selamları biriktirip biriktirip size söyleyeceğim, haberiniz olsun. Selam borçtur kardeşler. Nakledilmek zorundadır. Bir adam size derse ki Ahmet'e selam söyle, o borçtur. Ve aleyküm selam demezsen bir adama, sana selam veren bir adama ve aleyküm selam demezsen nasıl borç içindesin? O sünneti işledi, sen farzı işlemek zorundasın. Ve aleyküm selam demedin, inat yaptın. Demedin, farzı yerine getirmedin anlamına gelir. Hesap vereceksin. Bir adam sana dedi ki, Kubilay'a selam söyle hocam. Tamam kardeşim, dedin mi? Dedin, borçlusun. Kubilay kardeş, bak aklıma geldi, İsmail sana selam söyledi, haberin olsun. Aleyküm selam hocam, Allah razı olsun. Sen de selam söyle hocam dedi o şimdi. Şimdi bu oyuna git gel, bu oyuna git gel. Ama ne oluyor biliyor musun? İslamiyet'te sünnet asla ve asla hiçbir sünnet farzın yerine geçmez. Ama bir ibadette sünnet farzın ötesine geçer. Sünnet farzdan daha fazla sevaptır bir ibadette. Hangi ibadet bu? Selam vermek. Selam vermek sünnet, almak farzdır fıkıhta. Peki hocam niye selam veren alandan daha çok sevap işlemiş oluyor? Biri sünnet işliyor, veren sünnet işliyor, alan farzı işlemiş oluyor. Alan daha fazla sevap alması lazım. Selam veren sünnete karşı tarafın farz işlemesine vesile oluyor. Sebep olan işleyen gibidir hadisi ortaya çıkıyor burada. Aracı ne burada aracı? Aracı boyuna getirip götürüyor ya. Bütün bu sevap alanların sevabının bir misli kime geliyor? Aracıya geliyor. Bu İslam böyle bir din. Allah Teala bizi cennete koymak için bin türlü bahane uyduruyor. Bin türlü bahane. Bir taraftan gir be kulum diyor. Bir taraf tutturamıyoruz kardeşim. İşimiz yok yani. Sonsuz yaşamla uğraşmıyoruz. İşimiz gücümüz bu dünya. Kaptırmışız gidiyoruz. Allah bizi kurtarsın ya. Amin. Kardeşler, bu dünyada peygamberlerden sonra Allah Teala'nın en sevdiği insanlar ilk halkalardır. Peygamberlerin etrafındaki ilk halkalar. Bu İsa Nebi zamanında havarilerdi. Musa Nebi zamanında havarilerdi. Muhammed Aleyhisselam zamanında sahabedir. Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra dünyadaki insanların en kıymetlisi kimdir? Ebu Bekir Sıddık'tır. Yukarıdan aşağı doğru gelir Ömer, Osman, Ali. Allah hepsinden razı olsun. Amin. Neden bunlar en kıymetli? Çünkü bunlar mürşidi kamile tabi olmuşlar. Mürşide tabi olanlar ve onun yanında fazla zaman geçirenler en kıymetliler oluyor. Fazla zaman geçirmek demek fazla ilim öğrenmek demektir. Fazla ilim öğrenmek demek daha kaliteli bir yaşam yaşamak demektir. Daha kaliteli arabalara sahip olmak demektir. Bu sahabiler, o ilim denilen araba, o develer, o atlar var ya, sahabiler ilmin en üstüne sahiptir. Ahlakın da en üstüne sahiptirler. Neden? Çünkü mürşidi kamilleri var. Şimdi ben size soruyorum. Hangi sahabeyi, hangi üniversiteyi bitirmiş? Üniversite yok. Yaptıkları tek bir şey var. Her namazdan sonra Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki halka yapın. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın etrafına halka yapıyorlar. Efendimiz Aleyhisselam birkaç hadis rivayet ediyor. Birkaç ayet-i kerimeyi açıklıyor. Soruları olanların sorularını cevaplıyor. 15-20 dakika sohbet veriyor. Sahabiler bu şekilde ilimle donanıyorlar, yetişiyorlar. Mürşitlerine sadakatlerinden dolayı ilme haiz oluyorlar. Ve bu orada kalmıyor. İlim aktarıldıkça arttırıldığı için insanlara aktarıyorlar. Ve dereceleri de gittikçe artıyor. Bundan dolayı Allah'ın en sevdiği insanlar peygamberlerden sonra sahabe-i kiram efendilerimizdir. Neden? Mürşitlerine bağlılar. Mürşitsizler sahabe düşmanlarıdır bu yüzden. Kim varsa ben mezhep tutmuyorum, ben mezhepsizim diyen, kim varsa bana Kur'an yeter diyen sahabe düşmanıdır. Sebep? Çünkü mürşide tabi sahabi. O adam, o Kur'an bana yeter diyen, mezhebe inanmıyorum diyen adam, Kur'an'ı bir kalkan yapıp sahabelere düşmanlık ediyor. Neden? Çünkü sahabelerin hayatı demek tasavvuf demektir. Sahabelerin hayatı demek Resulullah'a tabiyet demektir. Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü sözü, en kin duydukları söz. Mezhepsizlerin en tiksindikleri söz şudur. Fidâke ebî ve ummî ya Resulallah. Anam babam sana feda olsun. Şirk bu. Bu sahabiler cahil. Nasıl Allah'ın peygamberine anam babam sana feda olsun der. Burnunuz yerde sürtünsün. Allah size hidayet versin. Bu girdiğiniz bataklıktan Allah sizi kurtarsın. Amin. Amin. Böyle şey olur mu? Sahabilerin ağzındaki ortak kelime budur. Anam babam sana feda olsun. Ne var bunda? Sevgisini ishar ediyor. Çok sevdiğini beyan ediyor. Bu o sahabiye bir şey kaybettirir mi? Yani Allah'ın peygamberinin etrafındaki sahabiler müşrik mi oldu bunu söyledikleri için? Çok sevmek suç mu? Hadisle teyit edeyim. Ya Ömer, beni seviyor musun? Ey Allah'ın Resulü, nefsim hariç seni bu dünyadaki her şeyden daha çok seviyorum. Ya Ömer, kamil mümin olamazsın. Beni anandan, babandan, çoluğundan, çocuğundan ve malından daha çok ve nefsinden daha çok sevmedikçe kamil mümin olamazsın. Sahih hadis. Ne yapacağız şimdi? Sahabiler böyle bir sevgiyle Allah Resulü'nü sevdiği için dereceleri erişilmez. Ulaşamıyoruz, erişemiyoruz. Üveysel Karani her gece ağlıyor ama sahabilerin makamına erişemiyor. Sebep? Halkaya giremedi. Mürşidinin yanında bulunamadı. Üveysilik makamında kaldı. Uzaktan sevdi, aşık oldu ama yanındaki sahabiler gibi olamadı. Kıyamete kadar gelecek olan bütün müminler benim halime acıyacak dedi. Vallahi acıyoruz. Bir görebilseydi, bir konuşabilseydi. Efendimiz Aleyhisselam onun varlığından haberdardı. Hırkasını ona hediye etti. Dikkat buyurun, Ebu Bekir'e vermedi. Ömer'e, Osman'a, Ali'ye vermedi. Hırkasını görmediği bir sevdalısına hediye olarak ulaştırdı. Hayatı boyunca ne o onu görmüş, ne Peygamberimiz Aleyhisselam onu görmüş. Ama Sultanımız şöyle buyurdu. Bana Karen illerinden bir koku geliyor. Çok güzel bir koku geliyor. Orada benim bir dostum vardır, Üveys. Ben onu severim, o da beni sever. Vefatımdan hemen sonra benim hırkamı alın ve Üveys'e götürün. Ona hediye ettiğimi söyleyin. Hiç görüşmemiş iki adamın birbirine olan sevgisi nereden geliyor kardeşler? Din demek sevmek demektir. Allah'ın peygamberi size malınızdan, canınızdan ve sahip olduğunuz her şeyden daha sevgili gelmedikçe iman etmiş olmazsınız diyor Kur'an. Daha sevgili olmak zorunda. Ehabbe. Oradaki kelime budur. Ehabbe. En sevgili olmak zorunda. O mürşidi en çok sevmezsek çakılır kalırız. Çakılır kalırız. Allah Teala Hazretleri bir başka ayet-i kerimede alimleri ve mürşitleri şöyle tarif ediyor. Ya eyyühellezine amenuttakullâhe. Ey iman edenler, ittakullâhe. Allah'tan korkun. Vebtehu ileyhil vesilete. Ona yaklaşmaya vesile arayın. Üstadım İhram-ı Zâd Hazretleri bu ayeti çok okudu. Vebtehu ileyhil vesilete. Allah'a yaklaşmaya vesile arayın. Bakın, Mevla Teala diyor ki önce Allah'tan korkun ama ona yaklaşmaya vesile arayın. Şimdi vesile nedir? Vesileye bakacağız, tefsirlere. Bu ayeti kerimeye bir mealci gibi bakarsak deriz ki vesile Kur'an'dır. Kur'an'ı okuruz. O bize yeter. Doğru mudur? Doğrudur ama kısmen doğrudur. Resmin tamamı değildir. Kur'an vesilelerden sadece bir tanesidir. Sünnet vesiledir. Fıkıh vesiledir. Alimler vesiledir. Annem babam vesiledir. Dua vesiledir. Bunların tamamı Allah'a yaklaşmaya bir vesiledir. Mürşid-i kamiller vesiledir. Biraz tefsirlere bakarsan bunları görürsün. Ancak tefsirlere bakmadığın zaman bir tek mesele söylersin, bu bana yeter dersin. O zaman o bedevi gibi çakılır kalırsın. Orada durursun. Bir adım ileriye atamazsın. Yan pas yapan Selçuk Şahin gibi olursun. Kulübeye demir atarsın. وَجَاهِدُوا فِي سَب۪يلِهِ Ayet devam ediyor. Ona yaklaşmaya vesile arayın ve onun yolunda cihad edin. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Ki kurtuluşa eresiniz. Vesile arayacağız. Mürşid-i Kamil'e tabi olacağız. Mürşidin bize söylediği manevi hastalıklardan kurtulma yöntemlerini yerine getirmeye çalışacağız. Allah da bize yardım edecek. Bu Allah yolunda cihad demektir. وَجَاهِدُوا فِي سَب۪يلِهِ Allah'ın yolunda cihad edin. Nasıl cihad edeceğiz? Cihadın küçüğü var, büyüğü var. Cihadın küçüğü nedir? Bir düşmana karşı kılıç sallamak, kurşun sıkmak. Şimdi teröristler var. Sınırımızda teröristler var. Bir, PKK. İki, IŞİD. Hocam IŞİD da mı terörist? PKK Allahsız terörist. IŞİD Allahlı terörist. Hangisi daha tehlikeli hocam? Allahlı terörist, Allahsızdan daha tehlikeli. Şimdi niçin böyle söylüyorsun hocam? Kardeşim, Allah'ın adını kullanıp insan kesiyor. İslam'ı temsil ettiğini iddia ediyor. Tebliğ yapmadan adam kesiyor. Tebliğ yapıyor, adam diyor ki ben ateşe tapıyorum, kesiyor. İslamiyet'te farklı bir dine mensup olanı kesmek var mı? Yok. Allah'ın Peygamberi Aleyhisselam Mekke'yi fethettiği zaman hayvanlara dokunmayacaksınız diyor. Yaşlılara ve çocuklara dokunmayacaksınız diyor. Size kılıç sallamayanlara dokunmayacaksınız diyor. Ama bunlar önüne gelen Müslüman, Ezidi, Mezidi, Küzidi kim varsa kesip biçiyor. Bu Allahlı terörist oluyor. Bundan dolayı İslam'ı kullanarak yaptığı için Allahsız teröristten daha tehlikeli. İki tane zalimi Allah Teala birbirine musallat etti. Bu ana birbirlerine vuruyorlar. Avrupa güçleri de diyor ki siz de girin. Siz de girin diyor. Siz de girin. Askerlerinizi sokun. Bir 150 bin asker de sizden gitsin, ölsün. Birbirinizi kırın. Kardeşim biz rahatsız değiliz. İki tane zalim birbirini öldürsün. Biz girmeyiz. Eski ahmakların dönemi değil artık. Osmanlı'nın torunları geldi artık. Kusura bakmayın bizi kandıramazsınız. Biz girmeyiz. Başka bir ayet. Yine üstadım İhramlizade Hazretleri çok söylerdi bu ayet-i kerimeyi. Ya eyyühellezine amenüttekullah. Bak yine Allah Teala Hazretleri. Ey iman edenler Allah'tan korkun diye başlıyor. Ve kunu me'assadikin. Ve sadıklarla beraber olun. Allah Teala Hazretleri bize korkun diyor ama peşinden doğru bir şekilde yaşamamız için bize bir ölçü veriyor. Sadıklarla beraber olun. Sadıklarla beraber olursan ne olur? Sadık olursun. Kur'an salihleri över, sadıkları över, aşıkları över. Üzüm üzüme baka baka kararır kardeşler. Tasavvuf yolu ne demektir? Fena bulma yolu demektir. Fena bulma. Yani İslamiyet'i senden daha iyi yaşadığına hüsnüzan ettiğin bir adamda ahlakını fani etme. Bu adam şu noktalarda Müslümanlığı benden daha sağlam. Benim ilk etapta bu adama benzemem lazım. Ve kötü ahlaklarımı bitirmem lazım. Bu adam sigarayı bırakabiliyorsa benim de bırakmam lazım. Bu adam öfkelendiği zaman kendine hakim olabiliyorsa bende de aynı akıl var. Bende de aynı eller var. Ben de aynı sohbete gidiyorum. Bu adam yapabiliyorsa ben de yaparım derse bir adam, bu adam derviş kardeşini de fena bulmuş demektir. Sadık'la beraber olduğu için sadıklaşmaya başladı. Hayatında hiçbir işte balta tutturamamış, hiçbir baltaya sap olamamış bir adam sohbete gelir gider, gelir gider bir bakarsın ki 3-4 yıl olmuş, daim olmuş. İki tane hadis ezbere bilmeyen adam yüzlerce hadis ezberlemiş olur. İstikrar ve daimiyet sadakatle olur. Sadıklarla beraber olursan sadık olursun ve Allah'ın sevgisine ram olursun. Yolumuzun, silsilemizin mürşitlerinden İmam Rabbani Hazretleri biz Müslümanlara kurtuluşun yolunu anlatıyor. Allah için iyi dinleyin. Bak ne diyor İmam? Evvela ehli sünnete göre akideyi düzeltmek gerekir. Sonra ikinci olarak fıkıh ilminde anlatılan farz, vacip, sünnet, mendup, helal, haram, mekruh ve şüpheli şeylerin ilmini tahsil ve bu ilimleri gereği ile amel etmek lazımdır. Bunun ardından üçüncü olarak tasavvuf gelir. İmam-ı Rabbani. Şimdi kurtulmak istiyor musun? Üç tane madde saymış. Müceddit, hem zahiri ilimlere vakıf, hem batını ilimlerde zirve. Öyle bir Allah Teala keşfini açmış ki, cennetten sahneleri Allah Teala bana gösterdi diyor. Mektubatın hemen başındaki birkaç mektup var. Bir okuyun. Allah Teala nasıl makamları vermiş. Efendimiz Aleyhisselam'ın makamını gördüm. Peygamberlerin makamını gördüm. Dört halifenin makamını gördüm. Hazreti Hasan ve Hüseyin'in cennetteki makamlarını gördüm. Allah Teala benim ruhumu oraya yükseltti. Bana cenneti gösterdi. Mektubatı okuyun. Bu imam kurtuluşun yolunu üç maddede gösteriyor. Bir, tasavvuf mu diyor? Hayır. Bir, önce itikadını düzelteceksin. Neye inanacağım? Nasıl inanacağım? Önce akaid ilmini öğrenmediğin zaman o zaman cebriye olursun, şiiye olursun, vehhabiye olursun, selefiye olursun. Akaidi bilmediğin zaman saparsın. O zaman Kur'an'ı yun olursun. Kur'an bana yeter, peygamber sıradan bir adamdır, elçidir, öldü gitti, işi bitti dersin. Şu anda ülkemizde Kur'aniyyun var. O zaman 19'cu olursun. Şimdi ülkemizde bir grup türemiş. 19'cular. 19 dini bu. Yeni bir din. Peygamberi Amerika'dan çıkmış olan Reşat Halife diye bir adam. Ben semaya çekildim. Peygamberlerle görüştüm. Allah'ın konuşmasına muhatap oldum ve geldim. Bir sistem geliştirdim. 19 sistemi. Benim geliştirdiğim bu matematik sistemine göre Kur'an'ın Tövbe suresindeki son iki ayeti uydurma. Sonradan eklenmiş. Benim matematik sistemime uymadığı için ben anladım ki bu iki ayet Kur'an sonradan eklenmiş. Diyorlar ve Kur'an'ı Allah'ın koruyamadığını iddia ediyorlar. Efendimiz Aleyhisselam hakkında hakaretler ediyorlar, küfürler ediyorlar. Mezhep imamları hakkında hakaretler ediyorlar, aşağılıyorlar, küfür ediyorlar. Ülkenin %95'ine müşrik diyorlar. Ülkenin %95'i müşrikmiş. Kim Müslüman? Bir tek bu 19'lar Müslüman. Eğer akaidi düzeltmezsen, itikadı bilmezsen İmam Rabbani'nin dediği gibi, o zaman olursun 19'cu, 20. Olursun 40. ve dinden çıkarsın. Allah muhafaza buyursun. İlk madde ne? Bir Müslüman kurtulmak istiyorsa önce akideyi bilecek. Ehli sünnet vel cemaat ne demektir? Neye inanacağım? Nasıl inanacağım? İmanın şartları nedir? Bunları bilmedin mi? Sen sabaha kadar tasavvufta zikir çek. Sabaha kadar çek. Kafir gidersin alimallah. Allah muhafaza buyursun. İkinci madde ne? Fıkıh ilmini bileceksin. Zaruri bilmemiz gereken ilmihal bilgileri vardır. Farz, vacip, sünnet, müstahap, mübah, mekruh, müfsit, haram. Bu meseleleri bilmeden tasavvufa girersen, bana zikir yeter, bana rabıta yeter, bunları bilmesem de şeyhim beni kurtarır diyenler uçtu gitti kardeşim. Saptı. Şeriatsız tarikat şeytanın işi. Üstadım çok söylerdi. Şeriattır cümle işlerin başı. Şeriatsız tarikat şeytanın işi. Eğer bağlı bulunduğun tarikatta şeriat, Allah'ın hükümleri ön planda değilse, yaptığın bütün fiiller ayet ve hadislere uymuyorsa sen sapkın bir yoldasın. Sapkın bir yoldasın. Ondan sonra o sapık tarikatçılar gibi şöyle dersin. Allah Teala Hazretleri Kur'an'da diyor ki biz insanı eşrefi mahlukat olarak yarattık. Yaratılmışların en şereflisi. Demek ki Allah da insan gibidir. Madem insan yaratılmışların en güzeli, Allah da insana benzer. Çünkü kendi suretinde yaratmıştır. Tarikat. Tasavvufu kullanıyor. Güya tasavvuf hizmeti yapıyor. Ama akaidten kopuk. Ehl-i sünnet akidesine göre Allah Teala yaratıklarına benzer mi? Yarattığı hiçbir şeye benzemez o. Müstahaniidir. Hiçbir şeye benzemez. Bizim gibi eli, ayağı, baldırı, gözü, kulağı yoktur. Oturmaz, kalkmaz, uyumaz, dinlenmez. Allah Teala'nın misli yoktur. قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدْ De ki o Allah birdir. Allahü Samed. Samettir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Her şeyin ve herkesin ona ihtiyacı vardır. Herkes ve her şey ona muhtaçtır. Kardeşler, akaidi doğru öğrenmediğimiz zaman, fıkhı doğru öğrenmediğimiz zaman bir tarikata girdiğimizi iddia ederiz ve en kolay yola kaçarız. Şeyhim beni kurtarır. Bana bir tane sahabi söyleyin. Amel etmeyecek, ilim öğrenmeyecek, peygamberimizin halkasında durmayacak ve şöyle diyecek. Peygamberim beni kurtarır. Bir nakil getirin bana, bir nakil. Bu kadar siyer kaynakları var. Bu kadar hadis ayet kaynağımız var. Bir nakil. Bir tane sahabinin ağzından şu kelime çıksın. Peygamberim beni kurtarır nasılsa. Böyle bir şey yok. Şefaat haktır. O kadar ayet hadis var. Ama şefaat var diye yan gelip yatayım, peygamber beni kurtarsın, şeyhim beni kurtarsın. Yok. Böyle bir akide yok. Dolayısıyla İmam Rabbani Hazretleri'nin sözüne dönüyoruz. Bir, akideyi ehl-i sünnet vel cemaat itikadını öğreneceksin. İki, fıkhın ilmihal bilgilerini öğreneceksin. Üç, sonra tasavvufa gireceksin. Ahlaki olgunluğa erişesin ve Allah'ın istediği bir vasfa kavuşasın. Süfyan-ı Sevri'nin bir sözü var. İlim öğrenmiş sufi en iyi insanlar arasındadır diyor mübarek. Bak, sufiler en iyi insanlardır demiyor mübarek. İlim öğrenmiş sufi en iyi insanlar arasındadır diyor. Dolayısıyla yolumuz hem manevi ilimleri vermek için vardır, hem de bununla beraber zahiri ilimleri de vermek zorundadır. Gittiğiniz tarikat, gittiğiniz yol zahir ve manayı aynı anda veremiyorsa nakıstır, eksiktir. kayma ihtimalin ve yüzden çok fazla demektir. İmam Gazali silsilemizden Ebu Ali Farmedi Hazretlerine tabidir. Bir Nakşi dervişidir. Müceddit bir alimdir. 5. asrın müceddididir. Kaç tane kitap yazmış bu zat? 400 yazılı tespit edilmiş kitabı vardır. 400 tane kitap. 50 yaşında vefat etti mübarek. Hayatında her gün 20 sayfa kitap yazmış. Şu ilme bak. Şu iştiyaka bak. Şu cihat sevgisine bak. Hala kitaplarını okuyoruz. Hala ondan nakiller yapıyoruz. Eşsiz bir alim. Bundan dolayı kendisine Hüccetül İslam deniyor. İslam'ın senedi. Kime bağlıdır bu bizim tarikatta? Ebu Ali Farmedi Hazretlerine bağlıdır. Mübareğin bir sözü var. Dünyada İslam'ı en iyi yaşayan insanlar sufilerdir, dervişlerdir. Bak ne diyor? Avamlar demiyor. Dervişler diyor. Neden dervişler? Çünkü mürşitleri var. Örnekleri var. Örneğin örneği kim? Onun hocası. Örneğin örneği kim? Onun şeyhi, onun üstadı. Bu silsile nereye gidiyor? Muhammed Aleyhisselam'a gidiyor. Allah Teala şefaatine nail etsin. Amin. Amin ya mu'in. Meşhur hadis-i şerifi okuyayım. Mürşid-i Kamillerle, Allah'ın dostlarıyla alakalı. Hem kapatalım. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Kutsi hadis. Allah Teala Hazretleri şöyle buyuruyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın naklettiği kutsi hadiste. Kim benim bir velime düşmanlık beslerse, şüphesiz ben o kimseye karşı savaş açarım. Kim savaş açarmış? Allah'ın dostuna düşman olana. Allah savaş açarmış. Kulum bana farz kıldığım ibadetlerden daha sevimli bir şey ile yaklaşamaz. Dikkat buyurun. Allah'a yaklaşmak için en önemli şey neymiş? Farz kıldığı ibadetler. Devam ediyor. Kulum bana nafilelerle yaklaşmaya devam eder ve ben onu severim. Sevgisini nasıl elde edeceğiz? Nasıl daha fazla yaklaşırız? Nafilelerle. Efendimiz Aleyhisselam bundan dolayı 5 vakit namazların üstüne 5 vakit daha eklemiştir. Siz hiç nafile namaz kılan Vahhabi gördünüz mü? Ya ne nafilesi? Adam sünnetleri terk ediyor. Ben selefiyim hocam. Niye öğlenin ilk sünnetini, son sünnetini kılmıyorsun? Hocam biz sadece farzları kılarız. Senin peygamberin kim kardeşim? Muhammed Aleyhisselam benim peygamber. Bir de çekiyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Oğlum sünnetini kılmıyorsun. Sallallahu teala aleyhi. Sünnetini kılmıyorsun. Bu nasıl sevgi? Bu nasıl saygı? Çakma selefi. Selefi ve selfi. İşin gücün gösteriş. İcraat sıfır. Sünnet kılmayan Müslüman olur mu? Bugün sünneti terk eden yarın farzı terk eder. Bu selefi vehhabiler sünnet namazlarını kılmıyor. Bana şikayetler geliyor. Bir tanesini yakaladım, sordum, bana sallallahu teala aleyhi ve sellem diye peygamberimi göklere çıkarttı ama sünneti yerlerde geziniyor. Kılmıyor. Son sünneti kılmıyor. Öğlenin ilk sünnetini kılmıyor. Sormam. Evabin namazı kılar mısın? İşrak istihare kılar mısın? Gece teheccüde kalkar mısın? Bunları sormam ben bu adama. Adam daha sünneti kılmıyor. Nafile kadar mı bu adam? Sonra bize soruyorsunuz. Hocam hiç Vehhabi evliya var mıdır? İnternetten bana soru sormuşlar kardeşim. Bidat ehli evliya olur mu? Vehhabi evliya olur mu hiç? Bütün seyitler tasavvuf ehlidir. Neden? Çünkü tasavvuf ehli kadar Efendimiz Aleyhisselam ve sahabesine saygılı hiçbir cemaat yoktur. Bir tane Vehhabi seyit gördünüz mü? Efendimiz Aleyhisselam'ın soyundan. Olur mu öyle şey? Bütün seyitler tasavvuf ehlidir. Kim varsa veliyi anlayın ki o ehli sünnet içindedir. Ehli sünnet dışındaki adam veli olmaz. Keramet vermez Allah Teala. Keramet gösteren Vehhabi göremezsiniz. Boşuna aramayın. Adam bütün evliya dediğiniz adamda kafirdir diyor. Putlarla velileri, mürşitleri yan yana koyuyor. Put neyse mürşit de odur diyor. Allah sizi kurtarsın kardeşim ya. Amin. Devam ediyor kutsi hadis. Nihayet ben onu severim. Ben kulumu sevince onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Bu mürşit Allah'ın sevgisine eriştiği zaman Allah'tan gafil bir şekilde görmez. Allah'tan gafil bir şekilde işitmez. Allah'tan gafil bir şekilde yürümez ve konuşmaz. Yaptığı her işi Allah Teala ile beraber yapar. Hiçbir an onu unutmaz. Hiçbir an. İşte bu hale ne denir tasavvufta? Dilin zikretmesi değil, kalbin zikretmesi. Artık motor çalışıyor. Sadece dil zikretmiyor. Kalp de zikrediyor. Eğer benden bir şey isterse kendisine istediğini veririm. Bir şeyden bana sığınırsa kendisini o şeyden mutlaka korurum. Ayette ne buyuruyor Mevla? Ela inna evliya Allahi la khawfun aleyhim ve la hum yahzanun. Allah'ın velileri, Allah'ın dostları o kimselerdir ki onlar için korku yoktur. Hüzünlenmezler bile. İşte bunlar Allah'ın dostlarıdır. Bu dostlar nerede yetişti? Peygamber halkalarında yetişti. Tasavvuf meclislerinde, bu cemaatlerde yetiştir. Allah Teala ayaklarımızı kayırmasın kardeşler. Amin. Mevla Teala buyurdu. De ki, işte Rabbiniz tarafından gelen gerçek. Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Allah bizi inkar edenlerden etmesin. Amin. Allah bizi bu mürşitlerin yolunu yalanlayan sapıklardan etmesin. Amin. Kalbimizi ehli sünnet caddesinden ayırmasın. Amin. Üstadım, mürşidim İhramcızade Hazretleri'nin sözüyle bitireyim. Kardeşlerim, biz Allah Teala'ya sarılmışız ki siz de bize sarılıyorsunuz. Biz Allah Teala'ya sarılmışız ki siz de bize sarılıyorsunuz. Rabbim bırakmayı nasip etmesin. Amin. Amin ya muin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.